Δεν κρύβει ότι είχε πολύ άγχος, το οποίο αντιμετώπισε με τη γιόγκα. Στη δισκοτέκ την παλιά φέρανε φωτά, στράσαν καινούρια χαλιά κι άνοιξαν την πόρτα, όμως δεν ήρθες εσύ. Τι μπορώ, μου φαίνεται λίγο άδειο. Κεφάλι σου, μαλάκα. Κάτε γαμίσου, μαλάκα. Εσύ, ρε.